भला जिस जात ने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं है कि उन जैसों को दोबारा पैदा कर सके? क्यों नहीं, जबकि वो सब कुछ पैदा करने की पूरी महारत रखता है।